لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, En'am suresinin 2010'un 8 ocağında başlamıştık En'am suresine. Geldi bir sene dolaştı, 14 ay oldu ama geçen söylemiştim onu. Fakat 4 ay burada vaat edemediğim için yani 14 ay, 8 aydır bu En'am suresinde uğraşıyoruz. Sonlara doğru geldik. 151. ayette bırakmıştık geçen hafta. Yüce Allah hemen hemen dinlerde ortaklaşa olan bir takım prensipleri, ilkeleri buraya koydu. Biz bunlara haklar diyoruz. Yani modern, bugünkü çağda isimlendirecek olursak Allah-u Teala haklar sistemini, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği hakların 10 tanesini burada gündeme getirecek şimdi. 10 tane hak. Fakat ayeti kerimede şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İyi başlayalım. Kul helümme nur. Kul Teala, de ki onlara, gelin o insanlara, Mekke halkına, o zamanki Mekke halkına ama bütün dünya insanlığına haykırılan bu haklar sistemidir, bu haramlardır. De ki geliniz etlü, okuyayım. Ma harrama rabbukum, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyan, çağır devamlara, aleyküm size. Şimdi burada biraz sonra göreceksiniz, Allah-u Teala haram dediği şeylerin 5 tanesini haram olarak, yasak olarak emredecek ama 4 tanesini olumlu emir verecek ama onun tersini düşüneceksiniz. Yani tersiyle alakalı bir konu. Onun için haram kıldı diyor. Halbuki bu 10 taneden 4'ü haram kılmadı. Haram değil. Tam tersi, olumlu bir emir vermiş. Olumlu emir. Ama onun tersi haram olduğu için öyle düşüneceğiz. Biz buna zıt anlam, yani mefhumu muhalifi deriz buna, bu konuya. Şimdi de onlara ki Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri size okuyayım. Bu ilan ediyor. Yani Mekke'de Peygamberimiz bunları ilan ediyor. Ellâ tüşrikû bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi eş koşmak. Bir numarası tevhid inancı yani. Bu tevhid inancı Allah'ın hakkıdır. Allah'ı birlemek, Allah'a inanmak Allah'ın hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bu yoktur. Bu Kur'an'ın Haklar Evrensel Beyannamesinde vardır. Peki Allah'a şirk koşmamak Allah'ın hakkı nasıl olur? Adalet nedir? Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bir şeyi. Adaleti böyle tanımlamışlar. Tamam. Bir şeyi yerli yerine koymamak da zulümdür. Onun için bir kimseye hakkını vermek adalet, hakkını vermemek zulümdür. Onu yerli yerine koymuyorsun ya. Onun hakkını yerli yerine koymuyorsun. Ona yakışanı vermiyorsun. Onun için bu zulüm oluyor. verdiği zaman adalet olur. Şimdi Allah'ın bizim üzerimizde hakkı nedir? Onu birlemektir. Ona iman etmektir. Tek olarak, tek Tanrı olduğuna iman etmek, o şeyi yerli yerine koymaktır. İmanı, inancı yerli yerine koymaktır. Hakkını veriyorsun. Allah'ın hakkını vereceksin. Ama şirk koşmak da zulümdür diyor bak. İnne şirke le zulmün azim. Büyük zulümdür. Şirk koşmak. Şirk koşmaya zulüm deyince peki tevhid inancı ne olmuş oluyor? Adalet olmuş oluyor. Ve bu Allah'ın hakkıdır. Yani benim size Allah'ın bizim üzerimizdeki hakları sayarken burada bir numaraya bunu koyuyor. Bana eş koşmamak. Tabi bu Allah'ın yasakladıklarından birisi oluyor. Ama Kur'an'ın evrensel haklar beyannamesinde Allah'ın hakkı birinci sıraya alıyor. Bu bizim 1948'deki insan hakları evrensel beyannamesinde yoktur. Gelsinler hakları buradan öğrensin. Şimdi burada ufak bir açılım yaparak burayı geçeceğim. Bana şirk koşmayın diyor Allah-u Teala. Allah'a şirk koşmak tır birincisi diyor. Haramın, yasağın birincisi veya bugünkü tabirle hakkın birincisi. Şimdi insanoğlu tarih boyunca Allah'a nasıl şirk koşmuş diye bir soru sormamız lazım. Bunu tabii muhtelif zamanlarda gündeme getiriyor. Muhtelif zamanlarda gündeme geliyor. Ama bir defa daha bir özetimsi bir şey yapabilirim. Bir numarası bu işin insanoğlu inanç, iman, inanç duygusunu tatmin edemeyince başka yollara saparak kendini tatmin etmeye çalışmıştır insan. Affedersiniz, ayıbı yoktur bu işi. Bu cinsel içgüdüye benzer. Tatmin olmadığı zaman başka yerlerde aramaya çalışır, onu tatmin etmeye çalışır. Gayrimeşru yollara gider. İnanç duygusu da tatmin olmayınca gayrimeşru tanrılara gidiyor. Anlıyor musunuz? Bunun sebebi bu. Çünkü insanoğlunun içinde doğuştan Allah'ın ona yarattığı, koyduğu inanç duygusunun tatmin edilmesi lazım. Aksi takdirde o insanın gönlünde hareket ediyor. Çare arıyor. Tanrı arıyor. Tanrı. Çare iman edecek, bağlanacak birine ihtiyaç duyuyor. Bunun için insanoğlu kendi kafasından kendisine Tanrı uydurmuştur ve Allah'a şirk koşmuştur. İşte bu şirk koşmanın da şeyleri var, evreleri var, boyutları var. Farklı farklı şirk koşmalar olmuştur tarih boyunca. Mesela bunlardan bir tanesi bizim bugün sosyolojik araştırmalarda Durkheim'in üzerine çok durduğu efendim totemizm inancı. Yani insanoğlu tabiattaki varlıklardan birini veya birkaçını tanrı edinmiştir. Mesela güneşe tapmıştır. Efendim niye tapmıştır? Hazreti İbrahim'in işte burada okuduk bunu, anlattık bunu aylar evvel. Güneşe tanrı demesi, aya tanrı demesi, yıldızlara tanrı demesi ve sonra onları terk edip tek tanrıya varması neyi ifade ediyor? İnsanoğlu güneşin hayat için çok önemli bir efendim enerji kaynağı olduğunu, ışık kaynağı olduğunu görmüş ve o enerjinin kaybolmaması için ona tapılmış. Kimi zaman mesela Ganj Nehri'ne tapınmış. Tabiat Ganj Nehri'ni taşıp efendim ziraat tarlalarını efendim perişan etmemesi için ona kıza kurban veriyorlar şuna. En güzel kızı atıyorlar Rükhan değerine. Hala kutsaldır. Efendim kimi zaman ineği kutsal görmüş. Hala Hindistan'da inek kutsaldır. Tanrı gibidir. Yolda yatarsa kaldıramazsın onu. Trafik aksar, aksarsa aksar. Şimdi neden? Çünkü hayat kaynağı. Sütünden, şunundan, bunundan istifade ediyor insan. Ekonominin kaynağı. Onun için o devrin insanları ne demişler biliyor musun? Dünya öküzün boynuzundadır demişler. Bu nedenle söylemişler bunu. Yani ekonomi omuzu boynuzlar üzerine cereyan ediyor. Dolayısıyla demek ki insanlar totemizm inancına tabiattaki bazı olayları kutsamışlar. Mesela şimdi bugün gidersiniz görürsünüz Altınoluk'a gidin o yukarıya çıkın taşın üstüne. Orada görürsünüz ağaca ne biçim çaput bağlamışlar. Orası dilek ağacı. İşte bu totemizm inancından bugüne kalmış olan bir şey. Hala Müslüman Türkiye'mizde hala totemizm inancını aşamadı. Anlıyor musun? Ha çeşitli şekillerde demek ki tabiat olaylarına tapınılmış insanoğlu. Neden? Çünkü tek tanrı inancı onlara doğru anlatılmamış. Onların bilincine, gönlüne, beynine yerleşmemiş. Ve bu insanlar kendilerine bir çıkar yollamışlar. Tabiat olaylarına, bazılarına tanrı demişler. Veya tabiat varlıklarına tanrı demişler. Daha sonra insanoğlu öyle ki peygamberlerini tanrılaştırdılar. Kimi zaman peygamberleri öldürdüler, kimi zaman peygamberleri tanrı yaptılar. İşte bugünkü Hristiyanlığın Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu görmesi, onu tanrılaştırmaları, Yahudilerin bir zamanlar Üzeyr'i tanrılaştırmaları, daha sonra peygamberler sınırını açtılar. Yani o yeterli gelmedi. Peygamberleri tanrı edinme, şirk koşma efendim şekli yetmedi. Onun ses duvarını da açtılar. Bu sefer ilim adamlarını ve din adamlarını tanrı yaptılar diyor Allah-u Teala. Tevbe 30-31 bunları anlatıyor. Şimdi tabi ben o ayetleri böyle sırayla anlatacak değilim çünkü burada kalırız o zaman ama ben size bir özetini veriyorum. Yani insanoğlu bu adam da bayraktar sen telefonunu kapatmazsan telefonu çalıyor. Demek ki insanoğlu kötülükte o kadar ileri gidiyor ki yanlışta bazı bir yerde durmuyor, sınırda durmuyor. Onun ötesi. Ötesine. Yani çok affedersiniz yine söyleyeyim. Efendim, bir erkeğin bir kadınla zina etmesi yeterli olmuyor. Onun perdesini aşıyor. Bu sefer geliyor, homoseksüel. Anlıyor musunuz? Bu kötü alışkanlıklar sınır tanımıyor. Dahası. Şimdi peygamberleri tanrı edindiler diyor Allah. O yetmedi. Bu sefer ilim adamları ile din büyüklerini, sözde din büyüklerini, din alimlerini, din adamlarını tanrı edindiler diyor. Beni kenara koydular onları tanrı edindiler diyor. Ben de orada duruyorum o yan tarafta. Şu hale baksın. Şimdi yani insanoğlu bugün İslam alemi bu halde şu anda. Yani inanın samimi söylüyorum. Aha bu Kur'an elimde. Hazreti Peygamber'den sonra bir peygamber gelseydi bizim bu halimizi orada anlatacaktı. Müslümanlar da bir zamanlar ilim adamlarını, din adamlarını tanrı edindiler efendim. Orada diyecekti. Yani demek ki insanoğlu burada da durmadı. Tuttu dedi ki melekler Allah'ın kızları. Melekler de Tanrı'ya. Efe asfâküm bil benîne ve ettehade minel melâike dînâde inneküm ve tekûlûne. Kavle lazım adı. Çok büyük söz konuşuyorsunuz siz ya. Burada da durmadılar. Tuttular. Kendilerini Allah'ın oğlu dediler. Olacak iş değil. Ve gâletil yehûdü ben nezâra nehnu ebnâullâhi ve ahibbâhu. Yahudilerle Hristiyanlar dediler ki Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu yaptık ne? Biz de Allah'ın oğlu. Hane baksın. Şirke bak. Şu hali görüyor musun? Yani Allah'ı evlendiriyorlar. Allah evleniyor. İşte çocuğu oluyor yani. Doğuruyor. Hale bak. Bu hale bak. Bu insanoğlu ne kadar iğrelti inançların peşine koşmuş. Bu da yetmedi. Bu sefer dediler ki insanlar kendi nefislerine tapmaya başladı. Yani dediler ki bu yanlış bu da gidici o kavraya gidici o kavraya böyle şey yok. Kendi tanrımız kendi içimizde olsun ya. Kendi mescidimiz kendi içimizde olsun. Kendi ibadethanemiz kendi içimizde olsun dediler. Bu sefer efelâyetemen ittehade ilâhehu hevâhu yaptılar. Tabi niye yaptılarını söyleyeyim size o kadar geçeyim. Aklı devre dışı bıraktılar. Dinlemeyi, hakikate kulak vermeyi devre dışı bıraktılar. Bunlar hayvandır. Hayvanlar aşağıdırlar çünkü hayvanın aklı yok. Öyle öyle bu tarzı iman etmez. O tesbih eder ama bu tarzı iman etmez. Ben bu adamlara akıl verdim. Bunlar bu aklı kullanmıyorlar. Devre dışı bıraktılar. Kendi nefislerine tapıyorlar. Bunlar hayvanlar aşağıdır. Furkan suresinde, Câsiye suresinde. Ha. Demek ki ne oluyor şimdi? Şu oluyor. İnsanlık tarihi bu sapıklıklarla doludur. Allah'a çeşitli şeyleri eş koşmuşlar. Sahte tanrılar uydurmuşlar. Bu sahte tanrılardan insanları kurtarmak için bu gelmiş. Anlıyor musun? Yani Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin, Kur'an Üniversitesi'nin birinci fakültesi tevhid inancı fakültesidir. Orada şirkle mücadele anlatılır, tevhid inancı anlatılır. Evet, o fakülte bu. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı mücadelesi budur. Namazdan önce. Çünkü senin tevhid inancın olmayınca istediği kadar namaz bir anlamı yok. Dolayısıyla ben buradan sesleniyorum. Ben bu memleketin bağrından çıktım. Bu insanlar beni yetiştirdi. Buradan haykırıyorum. Müslümanlar şirk yaptıklarının farkında değiller. Bunun bilinci yok onlar. Bu bilinci biz vereceğiz. Ama kabahat bizde ol, bende ol. Ben bu konuşmayı bunun için yapıyorum. Çünkü Rabbim bana soracak. Ne yaptın orada? Ben de diyeceğim ya Rabbi sana şirk koşmasınlar diye anlattım. Hem de tarihi boyutuyla anlattım ya Rabbi. Olay bu. Ha insanlar burada da durmamışlar. İnsanlar şeytana tapınmışlar. Bugün bunlara satanist diyoruz. Şeytana tapanlara. Bunların baş imamı da Hazreti İbrahim babası. Bunların baş hocası o. Hazreti İbrahim dedi ki babasına, babasının hastalığını anladı da dedi ona ki ya ebeti la ta'budi şeytan. Ya babacığım şeytana tapma. Anlamış babasının şeytana taptığını. Demek ona ya babacığım şeytana tapma. Demek ki satanistlerin babası o. Azam. Hazreti İbrahim babası şeytana tapıyormuş. Buyurun. Şeytan diyor ona ki şimdi bu şeytana taptığının alameti ne? Şimdi şeytana kulluk ediyor. Şeytan ne diyor ona? O da şeytana ibadet değil. Babasına bir takım öğütler veriyor o Meryem suresinde böyle Allah-u Teala sıralıyor onu. Aşağıdan diyor ona ki Gâre râbedun ente an âliyeti ya İbrahim. Ey İbrahim, beni tanrılarımdan, putlarımdan koparıyorsun sen. Seni lener cümenle, seni taşlarım. Devam. Şeytan değil ha ki oğlunu taş. Oğlun tevhid inancını anlatıyor. Peygamberlik yapıyor. Günahda taş. O taş atmak da onun ibadeti. Şeytan ibadeti. Şeytan ne söylüyorum? Murat. Oğlunu taşlıyor. Kendini doğru yola getirecek evladını taşlıyor. Ha demek ki insanoğlu görünmeyen şeytana da tapınmış. Böyle bir hercümet yaşamış insanoğlu tarihte. Yani hayatımızın dersini veriyoruz. Böyle üniversitede böyle anlatmayız. Bunları da aslında ayetleriyle hepsini beraber anlatmak lazım ama bu bir konferans, iki saat. Ama bunu anladım. Şunu anladınız, neyi anlattık? İnsanoğlu tarih içerisinde tevhid inancıyla tatmin olmayınca, onlara doğru dürüst bu anlatılmayınca insanoğlu sapıtmış. Farklı inançlara sapmış, farklı şeyleri tanrı edinmiş. Farklı şeyleri. Onun için Allah-u Teala birincisi de bunu koymuş. Ya Muhammed, de onlara. Gelin size anlatayım, okuyayım. Bu haklar sistemini Allah'a şirk koşmayacaksınız. Bir numara bu. Tabi Kur'an-ı Kerim bu şirk koşma konusunda şu anda ben onun galiba şeyini verdim, doktorasını verdim bir çocuğa, bir öğrencime. Bu şirk konusunu bir anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'e bir gir baktım. Şimdi onu yöneteceğiz, yani onu yöneteceğim bu tezi. Birincisi bu. Geçelim birincisine, çok oldu yani. Ve bil valideyn ihsana. İkinci sırada anne babaya iyilik. Baba. Anlıyor musunuz şimdi? Demek ki birincisi şirk koşmamak. Şirk koşmayacaksınız. Olumsuz emir. Yasak. İkincisi ise olumlu emir. Ve bil valideyn ihsana. Anne babana iyilik yapar. Anne babaya iyilik yapmak demek Allah'ın emri olduğuna göre ibadet. Bu kadar basit. Evet. Allah'ın emri. Onu yerine getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyorum? Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Allah'ın emri ne olur? İbadet olur. Bu kadar basit. Yani biz annemizin ayağını yıkarken, babamızın ayağını yıkarken, ona öf demezken, efendim, onun o olumsuzluklarına karşı sabrederken ibadet ediyoruz. Çünkü çok yaşlanan insanlar bir takım olumsuzluklar yaparlar. Bu doğaldır, çocuklaştı o artık. Çocuklaşır yani. Ben böyle bir şey yaşamadım ama benim hanemde mahşere giderken annesine babasına iyilik yaptı mı? Yok, benim karnem yok, bundan boş. Ama abimin karnesi ne olacak, yengemin karnesi ne olacak? Peki, yengemin karnesi peki. Bizim yok, benim yok. Ha! Ne sevabım var, ne günahım var. O zaten öyle bir ders almamışım ben yani, öyle bir kredim yok yani. Üniversitede öyle bir kredim yok, puanım yok. Efendim, tabii insan yaşlandıkça Allah bunu anlatıyor Kur'an'da, çok önemli. Yani insan bunar diyor, bunar. Bunaklık safhası olur diyor. Ha, çocuklaştı, çocuk nasıl anlamaz efendim, bilmez, öteye biri, ateşe bile gider. Eli yanana kadar oraya gider, oraya tutacak, eli yandı mı tamam. Ha, bu çok yaşlılar da bu hale gelirler, gelebilirler, biz de gelebiliriz. Efendim, hani Bayraktar bu Kur'an'ı böyle anlatıyor, ayetleri, o dedem, geriden. Efendim, Allah bana 20 sene ömür verdiyse, tabii 20 sene sonra ne olacak? Burnum akacak, gözüm akacak. Hani o hafızı? Nereye gitti? Gitti, bant silindi. Ya. Ha, kimin olacağı belli ama evlada sesleniyor. Diyor ki, anneme babana iyilik etmek annenin babanın hakkıdır. İkinci hak anne babaya verilmiş. Kur'an-ı Kerim'in haklar evrensel beyannamesinde ikinci sıra anne babaya. Bu yoktur. Bu yoktur insan haklar evrensel beyannamesinde. Gelsin buradan öğrensinler. Burada bak Kur'an bu. Ha bu konu o kadar ciddi ki bunun üzerine de çok duramayacağız yani ama anlatıyorum yani kısaca. Bu kadar ciddi ki. Şimdi burada bunu söylüyor değil mi? Aç Bakara suresi 83. Hem Tevrat'ta hem Kur'an'da yer alır. Aynı orada geçiyor. Açın gidin İsra suresinde orada geçiyor. Açın gidin Lokman suresinde orada geçiyor. Açın gidin Ankebut suresinde orada geçiyor. Açın gidin Ahkaf suresinde orada geçiyor. Buyurun. Buyurun. Bu kadar ayette anne babaya iyiliği anlatıyor. Defa. Fakat bu arada biz soruyoruz. Ya Rabbi bu kadar ısrar ediyorsun bu anne baba üzerinde. Ne ettiler bunlar da böyle dünyayı yıktın ya Rabbi başımıza. Onu Ahkaf suresinde anlatır. Onu Lokman suresinde bu cevabı verir. Biraz da İsra suresinde verir. Böyle detaylı bir şekilde bunu bilirim. Çünkü seni annen karnında sancılarla taşıdı. Seni sancılarla doğurdu. Ve seni emzirdi. Babanın şu yaptığını söylemiyor. Biz hiç yokuzdur. Anne var. Anlıyor musun? Hanımlarınıza iyi bakın. O Kur'an'da methediliyordu yaptıklar o senin çocuklarına. Ha. Onu saçına tutamazsın. Saçına. Ben demiyorum. Ben yokum orada. Ben arayalım kendimi yokum orada. Ben de baba olarak bir şey kendime çıkarmak istiyorum. Ha. İşte diyor bana ki sen de o annenin kocasısın ya işte o aradan seni de devreye sokuyorum diyor ya. Ha. Sen de orada devreye giriyorsun. Şimdi Kur'an'ın anlattığına bakarsan bizler annelerimizi, babalarımız, annelerimizi daha çok, hanımlarımızı bize çocuk doğuran, o çocukları büyüten kadınları fanusun içine koyacak. Fanusun içine bakacak. Biz dövüyoruz. Dört tane çocuğu öldürüyor annesi. İslam uğramamış bize. Kur'an bize uğramamış. Yani Allah diyor ki bir bakıma, ben yaratıyorum, o kadın doğuruyor. Bak dikkat et. Ha şimdi onun için anneye babaya iyilik edeceksin diyor. Anlatırken böyle cevap. Sorumuza böyle cevap. Annenin yaptığını söyle. Benim doktor öğrencim bir kız evli ikinci hamileliğinde geçen telefon ediyor bana. Konuşuyor biliyor, nefes alamıyor. Nefes alamıyor, yaklaşık doğumu. Doğum olduğundan sonra bir daha konuşup baktım o kadar rahat konuşuyor ki. Dedim görüyor musun anneli? Anladın mı kızı? Anla. Ha. Şimdi demek ki ikinci sırada, hakların ikinci sırasında anne babaya iyilik var. Üçüncü sırasında hakların üçüncü hak. Çocuk hakkı. Ooo. Ve la taktulu evladekum min imlak. İsra suresinde haşyete min imlaktır. Yani Kur'an'da iki ayettir bunlar. Burada bir ayetin parçasıdır. İsra suresinde başlı başına bağımsız bir ayettir. Allah hocam Hafız Hızır'a rahmet eylesin. Efendim, burada buyuruyor ki çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Demek ki şu çıkıyor meydana, Peygamberimizin döneminde çocukları, kız çocuklarını öldürmenin sebeplerinden biri fakirlikmiş. Buradan çıkıyor. Veya kıyamete kadar gelecek olan nesillerde, toplumlarda fakirlik yüzünden çocuklar öldürülecek, öldürür zaten. Biz öldürüyoruz zaten, aldırıyoruz, bunu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, falan filan. Şimdi, tabii çocukları öldürmenin başka bir boyutu o dönemde, kız çocuklarını ayıp kabul ediyorlardı diyor Allah-u Teala, ayıp kabul ediyorlardı. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكِهُ عَلَى هُنِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Babasına kız çocuğu olduğu müjdelenince kaçarmış toplumdan, dermiş ki bu ayıbı büyüteyim mi yoksa toprağa gömeyim mi? Dermiş böyle. Böyle dermiş de toplumdan kaçarmış. Onu bile anlatıyor. O söylediği, o gönlünden geçen cümleleri bile Allah anlatıyor burada. Fakat buradaki bu ayette ve İsra suresindeki o ayette dikkate getirdiği, gündeme getirdiği konu fakirlik. Şimdi burada ben bir konuyu konuşacağım. Bir konuya. Buradaki öldürme olayı sadece biyolojik öldürme değil. Aynı zamanda çocuğa yanlış öğreterek, yanlış ideolojiler peşine koşarak o çocuğun ruhunu öldürmeyin demektir. Anlaşıldı mı? Ha, biz hep öldürüyoruz. Evet, yanlış bilgi vererek. Çocuğun ruhunu öldürüyorum. Yaşayan ölü oluyor. O bir türlü öldürdüğü zaman akoyutların mezarı bitti. Bitti yani. Bir anda bitti o iş. Fakat ama şimdi yaşayan ölüler geliyor. Gençlik şimdi yaşayan ölü. Nasıl öldürüyoruz onu? Hocam yani şimdi yanlış fikirlerle öldürüyoruz diyorsun. Sadece o değil. Haram yedirerek de öldürüyoruz. Oo, iş değişti işte. Allah diyor ki, bak burada hemen gideyim Nisa suresi. Açtım hemen orası geldi. Ha. Kaçıncı ayet diyor? 29. ayet. Gidin eve bakın. Bunu tefsirden okuyun onu. Şimdi Allah diyor ki ticaretlerinizi haram yere şey yapmayın. Yemeyin. Gelsek ne olur? Ve la taktulu enfusekum. Ruhunuzu öldürürsün. Her haram lokma ruha bir mermidir. Mermi. Dikkat edin. Her haram lokma ruha bir mermidir. Öldürüyorsun kendini. Orada kendini öldürürse çocuğu haram lokma yedirince çocuk ölmüyor. Demek ki haram lokma da çocuğu öldürüyorsun. Yaşıyor ama aslında o yaşayan bir ölü haline geliyor. Asaleti bozuyor. Haram lokma, haram süt. Anneler çocuklarına haram süt emzirmeyecek. Bunu benim anam biliyordu. Dedem ona öğretti bunu. Dedim onu size geçenlerde. Kızım, yoldan geçerken bir armut düşer, bir elma düşer. Alıp yemeyeceksin onu. Gebesin, canın çekiyor. Ama çekmeyecek, almayacak. Haram süt çocuğuna vermeyecekse. Oho, şimdi adam helene karıştı. Hep ölüm. Anlıyor musunuz şimdi bu meseleyi? Bakın ayete bak, ayete. İşte okumuştum size geçenlerde bir defa. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâren. Bunu. Nisa 10. Yetim hakkı yiyenler karınlarında ateş yiyorlar. Ateş, ateş. O ateş gıdadan olan çocuk da oldu ateşin çocuğu. Yanay, yanay! Anasını da öldürür, babasını da öldürür, hanımını da öldürür, dört çocuğun annesini de öldürür, onu orada bıçaklar, onu yapar. Çünkü ateşin çocuğu bu. Yakacak. Bunlar ayet, ayet. Oyuncak değil ha. Ben bunları nasıl diyorum. Şimdi anladınız mı çocuğu öldürmenin ne olduğunu? Ha, çocuğun hakkıdır. Çocuğa doğru bilgi vermek diyor. Nisa 9. Çocuğa doğru bilgi vermek çocuğun hakkıdır diyor Allah. Çocuğa helal lokma yedirmek çocuğun hakkıdır diyor Allah. Ha, çocuk hakkı diyor. Bak üçüncü sıraya bunu koymuş. Çocuk haklarının bir numaralı ayeti bu. Tabii bunu burada söylüyorum. Öteki ayetlerle açıklıyorum da ortaya çıkıyor yani. Bu ne demektir bu? Etti üç. Üçüncü hak. Dört. Ha burada diyor ki Allah-u Teala. Nehnu nerzukukum ve iyyahu. Fakirlikten dolayı öldürmeyin dedi ya. Sizi rızıklandıran da benim. Onları rızıklandıracak da olan benim. Ama ben şunu söylüyorum. Yetiştirebileceğiniz kadar çocuk yapın. Çok önemli. Bunu televizyonda da söyleyeyim. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ. Dördüncü hak. Dördüncü hak. Gizli ve aşikar ahlaksızlığa yaklaşmamız. Fevahiş diyor burada. Tabi fahişelik bir anlamı yoktur. Yani bu fahişe kavramı İsra suresine göre zina anlamına geliyor ama fevahiş ederken başka davranışlar da fahişeliktir. Yani illa sadece cinsellik manası yoktur. Kafanın da fahişeliği vardır. Adamın kafasındaki bilgiler gayrimeşru ilişkide bulunursa gayrimeşru beyin. Adama bakıyorsun, adam konuşuyor, kafasında bir takım gayrimeşru çocuklar dolaşıp duruyor. Ha, kafadaki fikirler gayrimeşru ilişki kurar. İlim adamı kafasındaki dişi fikirlerle erkek fikirlerin nikahını kıyıp nesebi sağlam çocuk dünyaya getiren adamdır. İlim adamı budur. Ha bunu kıyamıyorsak kafasında da fahişelik var. Ha bir bilgi fahişeliği, düşünce fahişeliği var. Ha cimrilik de fahişelik diyor Allah-u Teala. Bakarak söylesin. Evet. Demek ki yani buna biz şöyle mana veriyoruz. Yüz kızartıcı davranışa bulunmak demek fahişelik demek. İşte bu tip fahişeliğin gizlisine ve aşikarına yaklaşma. Baba yaklaşma. Şimdi faul yapmadı ama o kadar tehlikeli bir faul yaptı ki sarı kartı yedi, kırmızı kartı yedi. O evet değmedi ona. Ayaklarım değmedi ona faula. Öyle bir tehlikeli girdin ki adamı perişan ettin yani. Adam havadan gitti neredeyse. Senden zor kurtuldu. Sarı kartı yedi. Burada yapma demiyor. Yaklaşma. Baba yaparsan, yaklaşırsan bu işi yapacaksın. Yani fakirin malına yaklaştı mı, parayı cebine koydu mu, biraz daha iyi olur. Azıcık daha iyi olur. Daha iyi, şimdi gidecek onlar Allah'ım sana. Hepsi söyleyecek. Bakın böyle bir takım fiiller vardır, yaklaşmadır. Şimdi biraz sonra gelecek, yetimin malına yaklaşma. Anlıyor musunuz? Burada fahişeliğe yaklaşma diyor. Böyle bir takım, mesela Hazreti Adem'e bu ağaca yaklaşma dedi mesela. Şimdi bu da toplumun hakkı. Baba baba, Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı. Yani toplumun ahlakını koruyacaksın diyor Allah. O toplumun hakkıdır. Toplumun değerlerini çiğnemeyeceksin. Ahlaki değerlerini çiğnemeyeceksin. Bak bak. Var mı öyle bir şey? Var mı? İnsan hakları evlenirse beğenmez. Ne alakası var? Toplumun hakkı diye bir şey. Çocuk hakkı var. Efendim? وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ bir cana kıyma. اَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın haram kıldığı illa bilhak ancak hak ettiği zaman kıyabilirse. Bir cana haksız yere kıyamazsın diyor Allah. Ama dikkat edin, anlatmıştım ben bunu sizde daha önceleri. Nefs kelimesi kullandı. İnsan kelimesini kullanmadı. Niye diye bir soru sorarsan cevabı şu: bu nefs can taşıyan her şeyi ifade eder. Yani ağacı da, ormanı da, hayvanı da, insanı da içine alır bu kavram. Bu nefs kavramı bunları da içine alır. Onun için biz haram-ı şerifte efendim yeşile dokunamazsın, hayvanı öldüremezsin sana saldırmadıkça. O aslında biz zannediyoruz ki o harem-i şerifte de sadece o. Biz öyle hep anlamışız. İslam'ı Arabistan'a indi diye kabul etmişiz. Onun evrenselliğini ortadan kaldırmışız. Halbuki orada bir eğitim veriyor. Harem-i Şerif Üniversitesi'nde yeşile dokunamazsın. Maddi çevre kavramını anlatıyor orada. Ama bütün dünyaya aykırıyor. Biz sadece oraya hapsettik o işi. Demek ki biz buna ne diyoruz bugün haklar beyannamesine göre? Hayat hakkı diyoruz buna biz. Hayat hakkı. Demek ki kaçıncı sıraya koydu hayat hakkı? Beşinci sıraya. Kur'an bir cana kıyamazsın. Ama bu can kelimesine batı dünyasından daha ileri gitti. Hayvanı da, bitkiyi de, insanı da aynı kelimenin içerisinde koydu. Onların hayat hakkını bile garanti altına alıyor. İşte hayvanın hayat hakkını garanti altına almayan Semud kavmini batırdı Allah. Televizyonda izleyeceksin onu pazar günü. Saat 5'te izleyeceksin onu. Şems suresinde bunu anlatıyor. Kanal T'de. Ha. Yani deveyi kestiler, Allah onları da kesti. Hepsini yok. Helal. Hatta hayvan hakkına o kadar titiz davranıyor ki Allah-u Teala. Anlattım onu size bir gün. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَارٍ Hayvanla toplumun içme sırasını koydum diyor. Bir gün o içecek, bir gün su. Hayvanın suyuna dokunamaz. Şu Kur'an'a bak. Şu hayvan haklarına bak. Vay vay vay vay. Ya biz bu Kur'an'ı anlatamadık. Dünya halka yarısı Müslüman olacak dedim ya size. Şimdiki Müslüman olmayanların yarısı. Şimdi demek ki hayat hakkı. Ama yukarıda çocuğun hayat hakkını da söyledi. Onu özel söyledi. Burada bir de can dedi, insan ve bitki ve hayvanları içine al. Ama haksız yere kıymayacaksın, ama olur ki sana saldırdı, ne yapacaksın? Ne böyle bir şeyin yok. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ Bunu size niye bunları emrediyorum diyor Allah-u Teala? aklınızı kullanmak için. Akıl, akıl. Bu haklar sistemine aklınızla yanaşacaksınız. Aklınıza hitap ediyorum. Demiştim ya ben size, bunu master talebelerime geçen hafta söyledim. Siz şimdi benim sıramda oturuyorsunuz değil mi bu sıralarda? Ha, ben size ders veriyorum. Ama sizin bedeniniz burada. Bak bedeniniz burada. Allah'ın sıralarında akıl oturuyor. Akıl. Bu dünya bir sınıftır dedim. O sınıfın sıralarına akıllar oturuyor. İnsanların aklı oturuyor. Onlara konuşuyor. Evet bak bak bak. Aklınızı. Akla konuşuyor. Ha. Bir numara akıl. Beş tane hak, bir daha sayıyorum. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı. Muhteşem bir haklar beyannamesi. Ve dönelim arkaya. 152'ye. Sıra buraya geldi de bunun için yapıyorum bunu. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Yetimin malına yaklaş. Biz hep yetim malı yapıyoruz. Abi yetim olsa da yesin. Yetimin malına yaklaş. Yaklaşma diyor. اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ancak en güzel şekilde yaklaşacaksın. حَتَّى يَبْلُغُ اَشِدَّهِ Ta ki rüştüne ulaşana kadar, buluğ yaşına ulaşana kadar. Yani onun malını koruyacaksın diyor, yetimin malını. Ha, ihtiyacın oldu, oradan kullandın, hemen derhal yerine koyacaksın. Buluğ çağına erince, aklı erince diyeceksin ki, yavrum aha sağ babandan kalan miras, aha sağ para bu. Aha Müslüman böyle, biz nerede? Biz toplum olarak bütün yetim malı yiyoruz ya. Tüysüz yetimlerin hakkını yiyoruz ya. Neler var, neler, neler. Nokta, nokta, nokta. Diyemezsin. Noktalar var. Siz doldurun. Yani aslında tabii, şimdi devlet bana para veriyor. Maaşımı veriyor. Bana diyor ki, Bayraktar, sen bak sen önüne bu delikanlıları koydun, bu çocukları koydun üniversite çağında, bunlara doğru bir şey anlat. E ben de onlara doğru bir şey anlatmıyorsam, nalına muhuna vuruyorsam ben de yetim hakkı yiyorum da ne var yani? Ya ne var şimdi? Bu da yemek hadi yetim hakkı yiyorum. Çeşitli şekilde yiyebilirsin. İlla da yetimle ilişki kurarak efendim onun hakkını yeme falan değil. Bu da böyle de yedim. Tüysüz, bana verilen maaşın arkasında tüysüz yetimin hakkı var. Bu kadar basit. Sizin de kazandığınız paranın içinde tüysüz yetimin hakkı var. Ne yapıyorsun bunu? Bu yetim hakkı çok geniş çaplı bir hak sistemidir. Devam ediyoruz. Bu ne etti? Etti altı. Ve enfül keyle vel mizane bil gıst. Ölçü ve tartıyı ve evfül keyle ölçü ve mizane tartı bil kıstı adil olacaksın. Adil yapacaksın. Bu da ne hakkıdır? Tüketici hakkı. Bak bak bak bak. 1400 sene evvel tüketici hakkını Allah kullanmış. Görüyor musunuz? Kur'an'a bakın. Sadece burada değil. Şuayb peygamberin döneminde de bunu kullandı. Aynı emir orada var. Hud suresinde. Evet. Demek ki bu eski peygamberlerde de bu tüketici hakkı çok eskiden geliyor. Onu da var. Efendim. Ölçü ve tartıyı adil yapacaksın. Bak, senin terazine, senin metrene, ölçmene ve terazine Allah müdahale ediyor. Adil olur, adil. Bu tüketicinin hakkıdır. Bu da kul hakkı. Bu da kul hakkı. Neden? Biz buna şimdi bir isim verirsek modern çağdaki gibi, efendim bu modern çağda anlaşılması için böyle bir mana verecek olursak, Efendim buna biz tüketici hakkı diyoruz. La yukellifu nefsen illa vus'aha. Bu etti 7. Şimdi 8. Biz bir cana yük yüklemeyiz. Sorumluluk yüklemeyiz. İlla vus'aha, ancak gücünün yettiği kadar sorumluluk yükleriz. Biz buna efali mükellefin deriz. Yani mükellefe düşen fiiller diye söyleriz. Ama burada diyor ki Allah-u Teala, hiçbir cana, bir insana çekeceği yükten, gücünden fazlasını yüklememem de insanın hakkıdır. Bak şimdi çıktı buraya insanın hakkı. Yani Allah diyor, ben insanı yarattım, onun gücünü bilirim. O ne kadar gücü varsa o kadar sorumluluk yüklerim ona. Bu onun hakkıdır. Bu insanın hakkıdır. Var mı böyle bir şey dünyada? İnsan hakları evrensel beyanlaşma var mı böyle bir şey? Yok canım. Ha bu hale bakın. Dünya gelsin hakları öğrensin. Ya Rabbi niye bu kadar dikkat ediyorsun? Burada var bu. O git Mü'minin suresinde var. Yani bu ayet farklı ayetler de defalarca geçiyor. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Amener Resul'ün sonunda var. Son ayetinde var. Yani. Şimdi bu nerin nesidir bu? Bu şudur. Bunun cevabını Nisa'da veriyor. Yuridullahu en yuhaffife ankum ve hulugal insanu la'ifa. Allah sizden hafifletmek ister diyor. Size ben yükü hafifletmek istiyorum. Niye ya Rabbi? Çünkü insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Ben bu insanoğlunu zayıf yarattım. Biliyorum onu. Tabiatını biliyorum. Ona göre yükünü hafifletmek istiyorum. Ben bunu eğitim olarak talebelerime söylüyorum. Bak hoca olacaksınız. Öğretmen olacaksınız. Cemaatinize çekeceği yükten fazlasını yüklemeyin. Talebeye çekeceği yükten fazlasını yüklemeyin. Ayeti pedagojiyi Allah koymuş. Pedagoji kuralını Allah koymuş. Ben öyle yapıyorum diyor. İnsanoğlu zayıftır çünkü. Onun için murad ediyorum ki ona fazla yük yüklemeyin. Anladınız mı? Anladınız mı? Şu pedagojiye bakın, şu dünya insanlığına pedagoji olur. Buyur. Ha! Demek ki diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki ben hiçbir cana, hiçbir insana gücünün üstünde bir yük yüklemedim. Ben biliyorum, tanıyorum onu, zayıf yaratmışım onu ben. Çekemez. Bu yükleri, bu işleri yapamaz. Hafifleteceksin. Ben öyle istiyorum, bak ben hafifletiyorum. Sen de öyle. Aa. Bunlar bitiremedi bu. Şimdi öbürlerin manasını vereyim de bir daha hafta inşallah dönersek oraya yine buranın döneceği. Bu etti 7. 8. Kaç? 8. 8 mi etti? Ha. La durun bak sayı olur değil mi? Dokuz. Ve idâ kultum fâdilû. Bunu anlatacağım. Buraya o. Bir daha hafta. Konuştuğunuz zaman adil konuşun. Velev kâne zâ gurbâ. Akraban bile olsa. Ama şimdi bu da nedir? Hukukun hakkı. Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. Evet. Sonra ve bi ahdillâhi evfû. Allah hakkıyla başladı, Allah hakkıyla bitti. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getireceksin. O da Allah'a. Bir numaralı hak Allah'ın hakkı, son numara, on numara da Allah'ın hakkı. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Bunu size emrediyorum bunları, düşünüp de ibret alasınız diye, öğüt alasınız diye bunları, düşünüp de öğüt alasınız diye bunları size emrediyorum diyor Allah. Gelecek hafta bu akraban bile olsa, konuştuğun zaman akraban hakkında adil ol emrinden inşallah başlayıp aşağı doğru devam edeceğiz. Allah-u Teala şu görüyor musunuz arkadaşlar? Burada 10 tane hak saydı. Dehşet bir insan hakları evrensel beyannamesi bu ya. Tüh! Gelecek hafta inşallah buna devam edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına verir. Değerli kardeşlerim, buraya getiremedim, unutmayın.